الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه سرمدا دائما أبدا، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. gannaaw buñ santé sun borom subhanahu wa ta'ala, ñu ngi julli ci gën gi bindé muy yanante muhammad alayhi salatu wassalam, di ñëwaat ci sun dars yi nga xamante ni baaxoo nañ di ko def samedi bu nekk ci waxtu wi ci kitabu tawhid. Tay ñu tollu woon ci buntu bi ñuy wax babu ma jaa fi riya, maanaam mu ne buntu baangi nii dafay ñëw tey ci li dëkk ci ngistal. Kon tey thème bi mooy ngistal. Ngistal mu nekk benn feebar ci feebar yi nga xamante ni day dal xol doomu aadama, ndax comme niñ ko wax, comme niñ ko jàngale woon ci commencement bi ci tawxid, dañ ne booy jàngale tawxid pour nit ñi mën a dégg tawxid, il faut nga jàngal leen li nga xam ne mooy safaano ak tawxid pour ñu mën koo xam, ndax tey nga xam mbir bokk na si. Waaleykum salaam. Bokk na si li lay gën a yombal pour nga xam mbir mooy nga xam safaan bi, na boo xamee safaan bi rek di nga xam mbir ma. Te gis ne am na benn sahaaba sax bu ni wax Huzayfa ibnul Yaman radiallahu anhu, daf ne nit ñi buñ mësaa ñëw si yonente bi salaam alayhi wa sallam lu baax lañ ko daan laaj, dañ ko daan laaj lu baax, mais moom su ñëwee si yonente bi lu bon la koy laaj, safaanu lu baax. Mu ne ndax damay bañ a tàbbi si lu bon, ndax su ma xamee lu bon dina tax buñ ma si mën a tàbbi. Moo tax nga gis borom téere bi tamit di Mouhamad ibnu Abdul Wahab rahimahullah tawxid la ciy jàngale, waaye di nga gis tamit mu ciy jàngale safaanu tawxid, lu mel ni njibar ak ngistal yooyu yëpp dafa juuyoo ak sellal. Te sellal dafa bokkoon si chartu la ilaha illallah, ndax dañ ñoo jàngale woon ne la ilaha illallah bi ngay wax yow julit bi dafa am juróom-ñaari chart yoo xam ne da nga ko war a xam, nga taxawee si juróom-ñaari chart yooyu nag pour mu mat, ndax juróom-ñaari chart yooyu su matul kon sa laa ilaha illah du mat. Te il faut sa laa ilaha illah mat pour nga mën a am dëgëre mu'min, maanaam aji gëm. Sa ngëm du mat fekk juróom-ñaaroy matul. Si juróom-ñaari chart yooyu nag dafa am chart buñ si tuddee al ixlaas, muy sellal. Sellal nag dafa safaanoo ak ngistal, ndax kii ngistal kooku sellalul. Moo tax tey nuy jàngale li nga xamante ni mooy ngistal. Borom téere bi mu tijjee ko ci aaya bu nekk ci suratul kahf, mais ñoom fii sortul fa si lax lañ bind, mais sortul kaf la nekk. Mu ne wa qawlullahi taala qul innama ana basharum mitlukum yuxa ilayya annama ilahukum ilahun waxid. Waaw, bii sortul fa si la nekk. Mu ne xul waxal yow yonente bi innama, yëg leen ne kat ana man basharum mindef laa mitlukum, bu mel ni yéen. Kon nit laa ngeen di nit, yonente bi Muhammad nit la, ñin ko yonente bi ay nit lañ, waaye li mu wutee la rek mooy yuuxa ilayya, dañoo wax yi si moom ne annama, yëg leen ne ilaahukum, seen buur bi ilaahun waaxid, kenn la. Liñ ciy dégg kon mooy moom kese nga war a jaamu, sa xool boom rek ko war a jox. Si sootul kafu mu ne innama ana basharu mislukum yuuxa ilayya annama ilaahukum ilaahun waaxid fa man kaana yarjuu liqaa rabbihi fal yacmal amalan saalixan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Mu ne képp koo xamante ni nag yaakaar nga ne di nga dajeeg yàlla, fa man kaana yarju, képp koo xam di nga yaakaar li xaa rabbihi dajeeg yàlla, lu mu war a def, li mu war a def mooy fal yaxmal na jëf amalan saalixan, jëf ju baax. Kon ki nga xam dafa gëm ni dana dajeeg yàlla ëllëg, kooku la war a def jëf ju baax. Lu mu say teg mu ne wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan, buy jaamu yàlla nag mu ngi si bokkaale kenn. Kon foog ngay dégg sellal bi. Benn borom xam bu ne wax Ibnu Kathir daf ne aaya boobu ci la ñuy déggee ñaari charte yi nga xamante ni mooy tax nit ki jëfam ji ñu nangu ko, ndax képp kuy jëf boo sa yoon sa jëf ñu nangu ko. Yàlla nag daf na la bu fekkee yow yaakaar nga di nga dajeeg man, li nga war a jëkk rek mooy li nga jëf jëf ju baax, ñu ne lan mooy jëf ju baax mooy ñu ne mooy jëf yoo xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalam jàngale na ko. Ndax l'islam si kiñ koy jàngee mooy yonente bi alayhi salatu wasalam, kon lu baax mooy li jëge si moom, loolu mooy amal saalex. Waaye nag jëf ji boo koy jëf te mu baax tamit am na beneen sàq boo xam dana tax ñu nangul la, mooy mu sell. Ndaxte booy jëf lu baax tamit te sellu, loolu yàlla du la nangul. Kon loolu aaya la buy leeral wàllu ngistal di ko tere. Mu ne wa an abi hurayra, te jël nañ ci abi hurayra marfuan, muy xadis bu ñëkkati qaala allahu taala, suñ borom wax na. Kon xadisu xursi la, ndax xadis ñaari façon, dafa am xadis nabawi ak xadis xursi. Bu ne xadis xursi mooy xadis boo xam ne yàlla moom moo ko wax, jox ko yonente bi yonente bi wax ko. Mais bu dee xadis nabawi nag mooy xadis wax yonente bi moo ko wax, waaye li muy wax loolu si yàlla la jógee, mais baat yi si yonente bi la jógee. Mais bu dee xadis xursi nag baat yi bi si yàlla la jógee. Mu ne qaala allahu taala, yàlla nee na ana aghna shurakaa'i ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Yàlla mu ne man maa gën a woomal ñin may bokkaaleel, képp koo ku jëf jëf rek boole ma see kenn kam ma booleel ma bàyyi jëf ja bàyyi ko kooku. Ana man yàlla aghna shuraka, maa gën a woomal ñi ñuy bokkaaleel, ñin may booleel ñëpp man maa leen gën a woomal, man yàlla maa leen gën a riche. Man amila amalan, képp ku jëf dara, jëf ju mënti doon, jëf joo xamante ni ak jaamu yàlla la, nga jëf ko ba pare ashraka maayi fihi ghayri, nga bokkaale ma ci keneen, comme ngay julli di sóoraale nit ñi lay xool, di rafetal julli ngir nit ñi lay xool, wala ngay saraxe ngir nit ñi ne kii kat ak tabla ku baax la. Lépp looy def daal mu war a nekk ngir yàlla, nga def ko di si séntuwaale nit ñi, kon yaa ngi ciy sóoraale keneen. Yàlla nag mu ne man amila amalan, ku jëf lu mu mënti doon ashraka maayi fihi ghayri, mu bokkaale si keneen ku dul man, taraktuhu danaa ko bàyyi wa shirkahu, ak kam ma bokkaaleel kam ma booleel, te kooku du ko mën a fay. Muy indiwaat beneen xadis, mu ne wa an abi saidin, jëlee si abu said marfuan, muy xadis bu njëkkati ba tey. Yonente bi mu ne ala uxbirukum bima huwa axwafu alaykum indi min almasihi dajjal, qaalu bala, qaala alshirku alxafiyi yaqumu arrajulu fayusalli fayuzayinu salaatahu lima yara min nazari rajulin ilayhi rawahu ahmad. Yonent ci abu said radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne est ce que du ngeen ñëw ma xibaare leen li nga xam moom laa gën a ragal si yéen ci almasihu dajjal. Ndax masihu dajjal benn waay la boo xamante ni day génn mujjug jamono, comme ni ko yonente bi jàngalee, day yàq lu bari nag ci diine nit ñi. Kooku fitnaam metti na fitna bu rëy la, waaye am na loo xamante ni mu fitna bu gën a garaaw fitna masihu dajjal. Yonente bi mu ne est ce que du ngeen ñëw ma wax leen lan laa gën a ragal si yéen si fitnay masihu dajjal. Ñu ne ko ahaka yonente bi yàlla wax ju ko. Mu ne leen mooy ashirkul xafiyu, maanaam bokkaale bu nëbbatu. Ndaxte bokkaale ay façon la, dafa am bokkaale bu feeñ ak bokkaale bu nëbbatu. Xam nga ki waa yoo xamante ni dafa taxaw di jaamuy xërëm, kooku bokkaale bu feeñ la def. Ki nga xamante ni dafa dem ci bàmmeel dafa ñaan, di ñaan borom bàmmeel ba, kooku bokkaale bu feeñ la def. Kiy rendil tamit te li muy rendi yàlla taxut mu koy rendi ci turu ay xërëm wala ay rab wala ay tour, kooku bokkaale bu feeñ la def. Waaye am na bokkaale boo xamante ne bokkaale bu nëbbu la, boobu ci xol lay nekk te ci jaamu yàlla tamit lay nekk. ndaxte mën ngay def ak jaamu yàlla moo xam aj la wala woor wala azaka di saraxe wala di julli, loolu ak jaamu yàlla la, waaye nag mu amaale bokkaale ci biir muy ashirku xafi, bokkaale bu ndaw. yonente bi mu jox exemple ci bokkaale bu ndaw, mu ne yaqumu rajulu, waaji dana jóg fa yusalli di julli fa yuzayinu salaatahu, muy rafetal julleem lima yara min nazari rajuli day, ndaxte am na waaju koy xool. waaji daal ni ngi julli di rafetal julleem, ndaxte gis na ñu koy xool rek tax muy rafetal. mu ne loolu bokkaale bu nëbb la, ci xol bi la aju. ndaxte nit ki bokkaale boobu boo gisee mu mën a am mooy li ñu waxoon si ñetti mbir yi nga xam dafa war am ci xolu doomu aadama bi, te yàlla rek moom ko, muy coxeel gi nga war a sopp yàlla ak yaakaar gi nga war a yaakaar yàlla ak ragal gi nga war a ragal yàlla. ñett yooyu su matee bokkaale bu ndaw boobu du ko mën a feeñ. ndaxte kii jaamu yàlla ngir nit ñi, soit que moom dafay yaakaar si nit ñi dara wala mu ragal leen, waaye bu fekkee yooyu dañ na def naa loolu du am. mu ne xadis bii ahmad moom moo ko soloo. loolu la borom téere bi indi di leeral gi muy leeral ci wàllu ngistal. mais pour gën a leeral ngistal nag, ndaxte dafa bëri ay mbir, ñu ngi di benn gëstu boo xam ne benn borom xam moo ko defoon bindoon ko, ñu yokkaale fi yenn leeral fi ay aaya pour gën a leeral rek ngistal. mu ne boo jàngee alquran damay gis nek nafiqi bari dañu bari ay melokan yu alquran woné téna mir té ngissal ñi koy def ñu bari ci nafiqi la gëna la uppé sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi léral téni mir ci ay yu bari bo démé suratul baqara léral nafa téni jikko nafiqi ni ñi doxalé bo démé suratul tauba tamit léral nafa téni mir bo démé suratul nisa ak suratul munafiqun yépp damay gis sun borom subhanahu wa ta'ala di ci léral téni mir té loolu lepp liko acc moy ñaka sélal moy sartu bobu nga xamanteni sartu la ci ngam yalla ñu né sun borom subhanahu wa ta'ala bo démé suratul tauba mi ngi wax ak nafiqi mu ne len qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun sun borom subhanahu wa ta'ala mune yonent bi waxal nafiqi anfiqu dépenser len taw'an mu neex len aw karhan wala ñu forcer len ya ab nafiq sun borom subhanahu wa ta'ala neena ko joxel sa alal mo xam dañu ñew nangul sa alal wala mu neex la nga joxe yalla du la nangul lan yu taqabbal minkum kenn du len nangul lutax yalla du len nangul mune innakum kuntum qauman fasiqin yeen ay nit ngeen yo xamne da ngeen gennu top manam telulu len ndax sun borom subhanahu wa ta'ala neena mom li nek taxol mom la xam te yene la xam bu fekke yow li ngay joxe yalla mo tax yalla nangul la waye fekke da ngay joxe ngir lenen lolou tax lolou la lay sun borom subhanahu wa ta'ala bayil puisque lolou dana la meuna fay bu fekke pour nit ñi tagal la nit ñi dana la tag kon yalla bayina la nit ñi tagal la bu fekke pour nit ñi gis ko la tamit nit ñi gis nañ ko manax sun borom mu ne len lu ngeen mënta dépenser ci alal man duma ko nangu parce que yeen ay nit ngeen ñu genn tok fasiqin mu continue mu ne wama man'ahum ken dara teewul an tuqbala minhum ñu nangul len dara teewul ñu nangul len nafaqatu li ñuy dépenser illa annahum kafaru billahi wa rasulihi lul ñom dañoo weddi yalla weddu yonenteel ñu ne ah na tax kat pourtant bi julli mu ne len wala ya'tuna salata illa wa hum kusala duñ dem di julli lu dul fekk ñu tayel ab nafiq mom bu nekké ci mbolo julli jot bu ken soñul julli bi mom duko soñé buñ soñé julli bi tamit bañuy julli ji mom day ci tayel ndax té nafiq gëmut mom pour nit ñi la rek mom bu nekké ci biir nit ñi mom li nit ñi rek dana ko def waye bu wété duko def sun borom mu continue mu ne wala yunfiquna ñom duñ dépenser sen alal wa alaykum assalam wa rahmatullah wala yunfiquna duñ dépenser illa wa hum karim du fek ñu forcer len rek ku ñew di len laaj mom balañ lay jox day fek fana ndox ñu man ñu mu nekk lo xamne manul ñak yalla mom mo len xam motax mu leral seen jikko ndax bu len leral lo tax yeenent tax duñ du len xam ndax yeenent bari na fuko nafiqi di naxé ndax te bari na fo xamanteni li ñew diko wax lo xamanteni amut wa yalla moy wacc aya leral seen ngeuf gis nga bo demé sotu munafiqun sun borom mi ngi koy wax ila ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun mun yalla mo ne nafiq ka da na ñew ci yow yenente nan seeda nañ ne ya yenente yalla bi yalla mo ne man day xam na na ya yenente yalla bi waye seeda na ni nafiq dañuy sal kon yalla mo leral seen ngir fofu bari na tamit ay taxawa yo xamanteni dañu ñewat pour nax yenente bi yalla leral seen ngir gis nga bo demé suratul fathi sun borom man nga fay wax tamit mune ko sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab sahalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yalla mo ne yaquluna bi al-tati ma laysa fi qulubihim manam bu geer amé ñu tak drapeau bi pour guerre wara jakkaru yeufere guerre na tax dañuy ñew di joxe ay lay biñu démé guerre ba ñew nak ñu ñew di joxe ay lay nan li tax ñu kat mënu won ñew ci guerre bi manam dañoo bayyi kër ga ay jigen ak alal yo xamne mënuñ ko won garder ñu ñew ñu rek ñoko mënon garder mënuñ ko won bayyi kenn mu tok fa yalla mo ne yaquluna bi alsanati ñu ngi wax seen lamay ma lay fa fi qulul lo xamne ku seen xol ragal dé rek té gëmu ñu tamit ndax té ki dem ci guerre nak nga joxe bakkanam koku dafa gëm motax té na sax gëmu yalla nak mu ne mala won munafiqu ñi te teewul ñu ngi am wërsepp di am alal lool nak taxul ak ñu am ñu baax ndax ak baax kenn mënu ko xamé ci nit ci am alal wala am wërsepp ndax ñu bari nañ leen dañuy trompé wu ci dara dañuy gis nit nekk lo xamé nak ci lu nonu la mais teewul affaire di gëna baax leena ñi xamné ñom ci kaw lañuy xol ni nan ah diw kat limi nekk dëgg la ndax ci affaire mi gëna baax wala mir mami nekk jignako ndax bu ko jigulon bu nekkul won dëgg affaire am du baax yalla nak mu ne fala ton jib ko bum la yem am waluhum wala awladum sen alale sen dom bum la yem innama yuridullahu li yu'adhibahum biha fil hayat dunya yal daf len di wurtugal sen alal yep fi aduna pour gel len bugal am allah allah yawmal qiyam wa tazhaqa anfusuhum sen ñu torox wahum kafirun ñom ñep ay yéfer lañ nafiqi fokk fek day bari ay giñ num wax rek day giñ ndax gëmul mom nak pour mu nax nit ñi mom sa bu waxe day gëm da na comme ñi may waxal ñom gëm nañ yalla kon lay damay giñ rek wax yenté sax dafa téré bari giñ bi ñu bari baax mune wa yakhlifuna billah innahum laminkum am nafiq bo ñewé ci julit ñi dañuy wat naan ñu ngi yëna han wama hum minkum waye ñom nak bokkun ci yeen de wala sunnahum waye ñom khawmun awrid lañ yafraqu wi taqaliko ay nit lañ ñoo xamanteni dañuy taqaliko li ci jublu moy ñom bu démé ci yéfari né ñu nak yëna han ci ñewé ci julit ñi ñu ngi yëna han bu ko defé nak pour ñu bëgg nit ñi julit ñi gëm leen dañuy fiñ mo rax ñu borom ne ittakhadhu aymanuhum junnah dañu jël seen nit ñi def ko baral buy baral nit ñi pour duñ xamne li ni wax ay fen la kon yalla mo leral seen mbir loolu lepp lim ci dégg moy safano bin safano ak ikhlas muy selal ñu ne bo bëgge xam gisbal moy lan nak mu ne benn borom xam xam bu ni wax ibnu hajar leral na gisbal mu ne huwa itla'ul muslimin naka ala ma yasduru minhu min as-salihat طلبا للمنزلة والمكانة عندهم أو طمعا في دنياهم فإن وقعت أمامهم ورأها فذلك هو الرياء وإن لم تقع أمامهم لكنه حدثهم بها فتلك هي السمعة ابن حجر من نسأل ما يجلب في دي جف جبا كن نسأل أبجلب في جبا أبي يفرمم كن دون نسأل نحن بجامو يا الله kon ki ci ngistal moy ab julit mune moy julit bi di jamm ak yalla ba pare diko won nit ñi lool moy ngistal ngir lan ngir sakku ñu yëkati ko ngir ñene nit diw ku baax la wala bu ñuy fal imam wala di fal leneen ñu jox ko wala bu ñuy denk alal ni comme naaw mom kuy sax taxawé la ci jaamu yalla yi kon nañ ko denk sun alal wala bëgg tamit ñu ko jox ay hadaya ay may lool lepp wala tamit pour jégué bour yi lool nit am nit dana ngistal ngir loolu mune nak bu fekkentene dafa dem ba sen kanam diko def likoy gis mune lolou ngistal la waye bu fekke dako def bo xamne ñom nekk ñu fa waye bu ñew diko nextali ñu ne lolou deggutal la sumaatu deggutal la ñaari ben baafa bi muy ar-riya wa sum'a mi melni waji nga xamanteni rek dafa ñewon ci mbolo mi ñu ne ko waaw ci ñu wara xewlu ñu wara añ ñu ne ko tay añ mune dama wor ñu ne ñu ko ayo jambar nga de yaangi wor ci naaj bu tang bi yow dal fu nga tek yaangi wor rek yow jambar nga ñukay tag di ko rek yag mu ne ah da am na lu ngeen xamul de fa dama tay boole fanano guddé ñu ne fek ma ñu fanan kon am ko boole na ñaar yépp boole la gistal boole la deggal ko lool mo lay won ne tamit telal amu fa da tax koku nit ñukay tag rek mo moko neex motax muy wax ay jaak jaamu yalla te nit ki da fa rafé ba jaamu yalla di neubatu num gëna neubatu rek mo gën motax sax gis dañ ne nafila yi li gën moy nga rafé ko sa kër fekente ne boko defé ci jakk ji manam gisal man na fe dug li geur moy nga rafé ci bar ama bude faraka yi nak mom ci jakk nga wara defé sun borom muy leral ñi nga xamne ñoy nafiqi muné qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas suratul baqara sun borom mi ngi wo ji gem dafa mom ñi gem la amal affaire yalla ñi gem la lay waxal ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi gem la tubtilu sadaqatukum bu len yak seni sarax manam bu len sarax ya fara yak sarax bi dil man ni diko tud manam sarax ya fara diko tud diw mako dimbali diw mako defal li mune bu len ko def wal adha ak lor ndax tay jamono jang kay wax ya ngi lor ko ngon defal ndax fekke da nga dimbali nit comme mu ñew ci rew mi fekk ci la nga dimbali ko mu am situation ba mu defal bopam fo dem nak nan diw de mom ba situation ba xe gisatumako wala defuma li yang koy lor waye tamit yaangi yaq sa jëf mo rax sun borom mu ne la tuttulu bu len yaq sadaqatum seeni sarax bil manni ci wax diko tudd wal ada ak lol kal bi mu melni waaji nga xamanteni yunfiqu day joxe malahu alalam ri'a an-nas ngir ngistal ci nit ñi waaji joxe alalam rek defense alalam ngir ngistal sun borom mu ne fofu mi nga yaq jëfam day jëf ba pare num fay fek moy haba'an mansuran comme ni ko sun borom wax suratul furqan ñi xam dañoo jëf lu baax ba yaakaan lu baax la ñam yamal xiyam suñu borom mu ne damay ñew sa jëf ja fekk mu nekk jal bu yaatu mu ëf ko mu nekk poussière daal di dem wa alaykum assalam wa rahmatullah ndax te yëf manam jëf ja amul poids bari na nak ci bëtu nit ñi waye amul foi ci kanamu yalla sun borom motax mu ne waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mankuran damay dik ci jëf jën jëgon ma tax koy def poussière mu dem dara dara dafa defati ndax te telal moko amul yoonte bi alayhi salatu wassalam mu ne man sam'a sam'a allahu bihi wa man yura'i yura'i allahu bihi rawahu al-bukhari wa muslim yoonte wax ben hadith mu ne kep ko xamanteni rek yaangi jëf jëf ngi nit yi degg la de yalla dana def nit yi degg la man sam'a ku deggatalu nit yi sam'a allahu bihi yalla nako deggatal nit yi manam dana fexé ban ci degg ko kuy jëf jëf ngi nit yi degg to jëf yalla dana ko def nit yi degg la wa man yura'i kuy ngistal tamit yura illahu bihi yalla nako gisse nit ñi manam kuy def ngir nit ñi gis lo rek yalla dañu la gis liñ ci déggé moy sun borom santara moy ci fay mom moy fay amul nit du fay yeen sa yene nga dégg Sénégal ñu wax wax bo xamanteni erreur la da ngay gis ku def dara ñu ne ko diw dana la fay diw momu mënul fay yalla moy fay ndax sun borom santara mom moy fay te ci ku jëf dana la fay nak mo xam sélal nga mo xam sélalo bu féké da nga jëf sélal dana la fay mom la yello waye fekke da nga jëf sélalo la nga su djublu soxol pour nit ñi dégg la mo taxol da na la fayé lolu nit ñi da nañu dégg fekke da ngay jëf tamit nit ñi gis ko nit ñi da nañu ko gis mo tax yent mu ne man sam'a sam'a allah bihi ku def dara nit ñi dégg la nit ñi da nañu la dégg kuy taraxé nit ñi ne ak tabga nit ñi da nañ ko wax té lolu nga ci am ndax lolu nga su djublu wa man yura'i tamit yura'i allah bihi kuy ngistal tamit nit ñi da nañu la gis kon bu hadith bobu moy léral li nga xamni moy ngistal ñi ne ngistal tamit amna lu koy waral ak deggal tamit bi fi jëk moy an nasatul ula manam fa nga soso nit ki man na soso fi environnement bo xam lool mom c'est lool moy seen bax man na nek ci famille bo xam lool moy seen bax manam ñom lepp luñu def rek dañuy def pour nit ñi yëkëti leen loolu mu ne loolu ak yaru la bo xam nit ki da ci yaru leena su magge nak moy jima xeyal bo xam pour lool dañ ci ñaarel bi moy ak sohbatu aw rufqatu sayya manam andano yu bon manam nit ki man na and ak ay nit ño xamanteni ñom lepp luñu def rek pour aduna la legi mom da ci roy ci lolu ndax nit ki mom pour la xam ko deug xola ñami andal rek nañu ngam non lay dal mo tax ñu ne sun borom ne ya ayyul jin amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin yeen ñi gëm yalla ka ragalen yalla waye nak bu ngeen di and na ngeen and ak ñi am deug bo defé yow di nga deug kon bokku nak ci li nga xamanteni dana walu nit ki ci walu gisbal moy ay anando ñettel bi moy ci sabab gisbal moy adamul ma'rifati al-haqiqiyyati billahi azza wa jalla manam nit ki baña xam yalla deug ndax ki xam yalla deug koku da nang telal mune innal jahla billah aw nuqsan al-ma'rifati bihi yuaddi ila dhanni bi anna al-ibad yamlikuna shay'an min ad-darr wan-naf mune reere ci nit ki reeral yalla reere yalla ñak xam yalla lol moko yobbe muy ndortu yaakar ne jami ñom man nañ ko lok wala man nañ ko jari fekke day jëf jëf yaakar su njariñu nit ñi fofu dafa reere njariñu yalla mo tax wa yalla kesse moy loray mom kesse moy jariñu tamit bu ko defé mom day xër di jëf limuy jëf ñepp ñu leen ñi gis ko bu ko defé mu yaakaane mëna am njariñ ci nit ñi kon reere dëkk yalla tamit dañu yobé nit ki muy ñittal ñentel bi mu ne ar-raghbatu fi sadarati aw al-mansab manam xemmel ci ay place pour bu ñuy fal ci koñ bi ñu fal la ko tam dina tax nit ki tamit ay jëfam yu baax wala ay jikkom yu baax makoy won nit ñi fo dem rek di dimbal nit ñi pour ñu nekk baax la pour ñu wolu ko wala fo dem rek di wax ay ay yo xamanteni yow xamoo lu muy tek di woné xam xam ndax ci jangale tam mën lay jangale te yalla taxul ngir ñu ne ci ko am xam xam la wala ëla bu ñuy fal fal ko lool tamit baaxul juromeli moy at-tama'u fi ma fi aydin nas moy nga xemim fi nekk ci loxoy nit ñi nga bëgg nit ñi ne ci diw ko ab sëriñ nga kon jàng dem ci mom jëbul ci mom di wax ay adiya ak nangam ak nangam sol sa yéere rek yéere sëriñ rek fo gënë ñu né sëriñ la ndax té bari na ko xamanteni bari na ay nit ñoo xamanteni liñuy fokk ci sëriñ moy ko xamanteni sol na nanga am naam sol na ay grand bubu sol na ay yéere sëriñ dal wala mel na melokan bo xamné ko xol yaakaan ku baax la ci kimba guduna wala dal yéere ya rafet na sunna wuna rek ñu né diw ku baax la fekk na lool nak sore na ak mbax ndax té baax du lool kété lool mandara gala ci mbax mais lool nak nekkul mbax mune yentu allah sallallahu alayhi wasallam waxna ben hadith mune man ghaza wa huwa la yurid illa iqalan falahu ma nawa mune kep ko xam yaangi dem ci tolu xare bi te dara taxul nga dem ludul takku gilem manam ak gilem nga ko bëgg manam alal mo la tax di xare lol nga fay am yene ba nga am nga fay am ndax jamono yentu allah sallallahu alayhi wasallam tamit nafisi da nañ xare ji pour bëgg rek bu fekkante ni julit ñi gagné nañ alal jan tay am ñu jox len ci amna naaf yo xamne sax daawuñu dem waye bu xare bi ñëwé na ñu joxé ngant nan dama fébar wala sama soxna nangam ak yoy pour am ci nga xamanteni mom mo joggé ci xare ba lolépp day wone né télal moko amul ñu né amna ben arabi arabi buñ ko waxé moy ku dekkon sa kawwa masna laj yoonte ala sallallahu alayhi wasallam ay laj né ko ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله قال من فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله مانام واجي دا فلا يونتي مونيكو مان كات غيسنا اي نيت ньо خامي داني خيخ غير علال مان جيم سي خاري بي غير علال جان فمانغ جيلي كفو مو ام سي غيسنا داني واجو خامي دا فاي خاري نيت ني تود او تروم ني اه ديو كات جامار لا مو مو ديمي خاري با داي راي داي ديف ني ko xam lo rek ci djublu amna ko xamanteni tamit da fay xare pour ñu gis place am mune ko nak ñi nga xam ci nga xam day xare ngir alal wala ki ci xare ngir ñu tuddu ko wala ki xare ngir ñu ne jambar la wala jox ko place bu reuy kan mo ci xare fi sabilillah ndax ñom ñep ñi di wote fi sabilillah lañu xare yeen fi nak ne ko man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya kep ko xamanteni ya nga xex di xare fekk liñ ci djublu moy fexé ba l'islam yëkatuko turu yalla bi kawé gëna kawé bëpp tur bu du turu yalla koku mo xex fi sabilillah kon ki nga xamanteni sellal na yene bu sell koku moy xex fi sabilillah way nekul ko xamanteni da fay xex ngir ñu tuddu ko nan diw jambar la wala nangam la yoyu amul solo ñu né bokko na ci juroom bennel bi tamit li tax nit ki di ngistal mune isba'u gharizati hubbil mahmada aw as-sana' min an-nas manam bëgg tamit nit ñi tag la wala ci dina sant lo tax na tax nit ñi di ngi sal bokko na fi ci tax mi nit ci sal mune izhar al-akharin i'jabuhum bihi wa bima yasduru anhu min a'mal manam di won nit ñi duma seen morom bari na koy jang al-quran diko neexal ngir won nit ñi de manam dakh ja al-quran koku fekke day ja al-quran te jang al-quran nek ak jaamu yalla mu koy neexal ngeen ñi wax ko ko ñi ngi sal ngeen nit ñi yému ci mom bari na tamit kuy joxe alalam da fekk joxe gi muy joxe alalam rek ñi ngir nit ñi mu yém nit ñi ba nit ñi ne ci ko tabé la lool ci def amul solo ñu ne bokku na ci li sabab ngi sal tamit muy juroom ñenteli al khawfu min qalatin nas la siyama al aqran manam nga ragal waxu nit ñi nga ragal ko la xat tax ngay def ay jëf yo xamni gëmul woko mune li mo tax tamit sun borom subhanahu wa ta'ala ngagn ñi nga xam dañuy ragal nit ñi tara ragalun yalla sun borom mune yastakhuna minan nas wala yastakhuna min allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al qawl wa kana allah bima yahmaluna muhita sura an-nisa mune ñom kat ñi nga ragal nit ñi di neubatu nit ñi tara neubatuun yalla ndax ci neubatu di moy yalla koku mom bu nekkon ci mbolo nit ñi moy yalla bobu du ko def waye nit bëgg ci ko def yalla nak mune ñom ñi neubut ni nit neubut ni yalla yastakhuna minan nas wala yastakhuna min allah wa huwa ta yalla ma'ahum mi ngi andal ñom id yu bayyitun jamuna jani fananal lañuy def diko def id yu bayyituna ma la yarda min al qawl jamuna jani fananal di yene ay yene yo xamanteni sono sala geureumuko yalla xamnako te wa kana allah bima ya'malu muhitan liñuy wax yef ak liñuy jëf yalla mom dara neubuko ci tek na lepp xamnako kon koku tamit dafa reere manam daraja yalla dafa reere yalla motax mu mel non bu nekké ci mbolo nit ñi di def lu baax bu wété def tafan suñu borom mu ne koku nit ñi la ragal waye ragalul yalla mu ne fukkel bi nak moy nga reere li nga xamne moy mujjantelu ngistal ngistal kat yi fa ñuy mujj ku ko xam da nga moytu ngistal mu ne al jahlu aw al ghaflatu anil awaqib nga reere wala nga xagane mujjantelu ngistal awil athar an najima anir raya wa sum'a nga reere tamit manam li nga xamne moy juddu ci bo ngistale ak boy fek yaangi deggutal ngay def dara ñu nit ñi wala nga def bokale diko wax nit ñi ngir nit ñi yek ko fami muju lolu musiba la ndax suñu borom moko lay wax alquran mune mi ngi wax ne wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khitam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سورة البقرة سن بروم مون امنا سي نيت ني نك كو خامني كات فوم واخي رك ييم لا فوم واخي رك وور لا غين ييمو غين يا داي غين day tax nga gëm ko wala ay yam yi indi diko sédélo day tax nga gëm ko waye nga xamné wa yusidullah mi ngi sédélo yalla limu wax diko sédélo yalla té wor na ko ni limu amul di gëñ rek té ko kat wa ila tawalla su dëddo sa'afir arli fi rafiha bu ngeen ko gisatul kat mi ngi yaq suuf ci rek wa yuhlikal harta wan nasla di yaq may mi ak jiddu ci manam di xexal jigeen ñu lo xam waru ko xex bu ko defé day yaq askan yi wallahu la yuhibbul fasad yalla na bëggul aji yaq yi nga xamne bu ñu wéss ci nit ñi ci lamagnam dal mëna leena nax waye jëfëm nak mom wuté na ak lamuy wax ci lamagnam suñu borom mu ne koku ay mbiram baaxul yaq la ko tuddé mo tax mu ne la yuhibbul fasad yalla bëggul aji yaq kon loolu la indi won ci li nga xamne moy sababu ngissal li tax nit ki di ngissal mu ne nak ala ma turiya aw isma manam mandarga yi woné né nit ki am ngissal kat la ñett la bu jëk bi moy yansutu fil amal wa yudaa'ifu al juhda 'inda al mahi wa yaqsul wa yaqsu 'inda al dammi manam lilay woné né nit ki am ngissal kat la moy day gëna sawat ci jëf di gëna def effort sa buñ ko taggé manam nit ko xamanteni sa bu défé dara rek buñ ko taggé mu yok effort ko xamalé ko ngissal kat la té buñ ko taggul wala ñu ngañé ko mu bayyi wala mu tayel do ci def effort am koku ngi stal kat la yi nga xamanteni bu sa raxé nit wala mu dimbali nit tren té diw gogou wax ko ci mbolo rek mom do ko dimbali da ñu sénégal wax dañ sénégal mom sen aada yi dafa juuyo yu su bari fu juuyo bi islam ndax dañ lay wax ay aada yo xamanteni yow bo jangé islam da ngay gis né ci alcorane ak sunna ngay gis ay sect yu yu koy daax sénégalais moy taxaw né la képp ko xamné defal nga ko lu baax mu dem ci mbolo man ko wax té waxuko boy lim tay non tambalel ci mom say sénégal olof mo wax mais lolou wax bobu dafa juuyo ak li l'islam jangale ak li alcorane jangale parce que yow waji ngay dimbali nang ko dimbali ngir yalla rek ndax gis nga Abu Bakr Sadiq sax radiyallahu anhu gis nga bi nga xamanteni amna ay nafiq yu tuumalon domam Aisha ne dafa njaalo ci ñi ko tuumalon amna ko xamne Abu Bakr mo yoron ravitaillement manam moko don dimbal mais ko bin tuumalay Aisha Abu Bakr dafa dag dimbal gi yalla nako wacce aya di wax Abu Bakar wala ya'tali ulul fadli wasta'atu minkum an yu'tu ulul qurba wal masakin sawtun nur muna ñi nga xamanteni kat suñu borom jox na leen gëneel ñom yaaxal seen dundu buñu baña dimbali ñi nga xamanteni way jégué ñaanal ndax koku ci mbokam la woon xana ala tashibun an yaghfira Allahu lahum xana ñu fukkul yalla gëreem ye jërëm leen te jéggal leen Abu Bakar bi ayi wacce nak muni ah man kay bëgg na yalla jéggal ma yërëm ma kon mu continuer tamit dimbali kele kon gis nga ne shaytané ay pexem mom dula bayyi mukk ndax té lolu ay pex la ñu doon ay fiir la ñu tagon ci kanam Abu Bakr pour manam galgal ko pour daanel ko waye alhamdullilah bam delu ci ndax ñom ay sa wacce rek dañuy delu ci kon loolu bëgg ci julit né wu julit mom mënul baña joom nit il faut mu joom waye nak ci gën ci kuy joom nak moy ko xamné sa boko fatalé mën na nga fatalé ko wala dina ida dhukiru bi ayat rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana ci ibad rahman yi yalla mel sen jikko mune bokk na sen jikko ñom ibad rahman yi ñom so leen fatale ay yalla yi rek ñom duñu manam nur rek ta lañ nekkon waye dañuy delu ci nango deg deug lool moy li am solo moy nak ngistal kat bi mom premièrement ndarga bi kay woné moy sa bu la defale sa buy def lu baax mo xam day julli mo xam day nax ak day joxe azaka mo xam dal lu baax lay def buñ ko tagge rek mu gëna def effort muy gëna gorgolu rek waye sa buñ ko ngagne wala taguñu ko mu arrêté ko xamane mandargal yonani ci ngistal kat la ñaarel bi moy yanshutu fil amali wa yudha'ifu al juhda ma'a an-nas wa yaqsul wa yaqsir 'inda tafarrud wal bu'd 'an an-nas mune bokk na ci tamit ñaarelu mandarga bi yonani ci ngistal kat la moy da fay sawar bu ande ak nit ñi bu ande nit ñi dal ci mooro mi di julli day julli nit ñi def ci lu baax la ci def waye bu wété duko def ko tamit mandargal yonani ci ngistal ñu ne ci lol la ali ibn abi talib radiyallahu anhu wax mune lil mura'i alamat mune aji ngistal kat ci amna ay mandarga bi ci jëk moy yaqsulu idha kana wahdahu day tayel su wété mom day tayel ci jaamu yalla bu leer ay rakal yu jëg même bu fekke manul ñak tamit da koy gawal te bu dé ci nit ñi nak da koy yéxal rafetal ko wa yamsutu idha kana fi an-nas day sawax bu and nit ñi manam bu wété tayel bu and nit ñi sawax wa yazidu fil amali idha usmi alayhi suñ ko taggé mu yokku jëfam manam bu ko nit ñi nan diw jambar la diw ko bax la rek mu gëna yokku wayal qus irtidaduma mu dal di wagn nak sun ko ngagne kon ali ibn talib manal ko yoy la joxe ci aji ngistal ñu ñettel bi li woné tamit aji ngistal ne ci ngistal kat la moy al hifaz ala maharimillah wa ri'ayatiha idha kana ma'an nas wa intihakiha 'inda tafarruq mune bu fekkante dafa nek ci bir nit ñi da fay samonté li yalla aramal manam lepp lu yalla aramal rek duko def luñ ci sax duko def da na samonté dal li nga xamne mom la yalla bëgg waye nak su wété mom li yalla aramal mom du ci bañe def dara ci lool la yoni tabi sallallahu alayhi wasallam indi ben hadith di woné gravité bir mom manam nit ki nga xamanteni su nekké ci bir nit ñi day samonté li yalla aramal duko laal té bu wété diko def yenté yu mune la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amsal jibal tahama bidan fayaj'aluhu Allah 'azza wa jalla haba'an mansuran qala thawban ya rasul Allah sifhum lana jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillah intahakuha yentima alayhi salatu wassalam mon man kat xamna aw nit wo xamanteni sama xet lañ bokk yobal xiyam bu ñu ñëwé dañuy indi ay jëf yo xet toll ni montagne tafama ben montagne la bu kawé seeni jëf non lay toll day reuy ci kanam nit ñi waye suñu borom day jël montagne bobu manam seen jëf joggi ni mi reuy reuy suñu borom da koy def poussière haba'an mansuran da koy bënd fënd rek mu naaw dootu dara doot fa nekk leena ben sahaba bu ñu wax tawban mu ñëw ci yoonte bi nek ah yoonte bi kat ñooñu mom dañuy bëgg nga melal ñunu moy ñan ndax ñu mën nañ ci bokk te xamuñu ko ñi nga xam dañuy jëf lu baax ba paré dama ñu xam yalla def ko upp poussière pour lu mu naaw wax ñu ñoy ñan ndax té mën nañ ci bokk duñ ko xam mu né ñoon kat téni mbokk lañ wayé yeen ak ñeen téen ñoom yeen tamit yeen bokk def manam ay arab la ngeen di arab ay nit lañ dal ngeen nit li ngeen di def lañuy def jaamu yalla yi ngeen def mom lañuy def wayé nak ñoom ay nit lañ ñoo xamanteni ida xalaw suñu wété bi maharimillah intahawqa suñu wété rek duñ baña def dara lu yalla arama lepp lu yalla arama rek suñu wété mën nañ ko def lepp lo xalaat ci lu ñaaw rek ñom buñu wété mën nañ ko def waye yeen jaamu yalla ngeen def ñu koy def waye suñu wété nak ñom du ñaaw lu bañ ko def rawaq ibn majah kon nga gis ne jaamu yalla yi man nga ko def ba pare mu yaq ko te li ko yaq moy yalla yi kon lo tamit janna moy tunduk ndax ci nit ki mën na jëf jëf yu bari tamit ba yaatan lu bax la fekk ni mi ngi lambo lo xamanteni moy yaq yi jaamu yalla ñu lool moy ñetti mandarga yi nga xamanteni moy woné ngistal mune asaru riya wa sum'a lan moy mujjantelu ngistal nak muj manam lan moy jeexital yi lan lay jural borom ci koy def lan la koy jural mune bi ci jëk moy al-hirman min al-hidayati wa tawfiq manam ci nga xam da fay ngistal koku yalla da koy xagn ak juk da koy xagn tamit tawfiq manam du am ak deppal yalla du ko deppale ci lu baax ar sunu borom subhanahu wa ta'ala limi doxale muy sunnam moy ki nga xamanteni xamna ne ko selal la koku rek lay defal hidaya ak njub ndax mo wax ci alquran mu ne wa yahdi ilayhi man anaba yalla dana gindi jeme ci mom ki xane mom mo womatu ki am selal womatu ci yalla koku la yalla di fecc gindi ko ndax kep ko julli jang faade di nga wax yalla yalla gindi ma tek ma ci yoon ci dina siratal mustaqim waye ni yalla defal lol nak moy ñinga xamne selal nañ ne ko selalul koku yalla du ko nangul mo waxat benen aya bu nurok bi tamit mu ne wa yahdi ilayhi man yunib yalla dina gindi jeme ci mom ki nga xamanteni mo womatu jeme ci mom mo waxat benen aya ci suratu saffi mu ne falamma zaahu azaagha allahu qulubahum lum sa tek mu ne wallahu la yahdi alqawmal fasiqin mu ne falamma zaahu banu jenge ñi nga xamanteni nangul gem nangul juk banu jenge kat azaagha allah yalla mo gëna jangal xulwom seen xol mo tax ay ñeen jang doon jang dara amna sax mom bo nekkon fi diko taril ay yu man ci doon mom duko du def sax mom effet du feñ ci mom ndax te gëmuko motax ndax gi xamna yang fay jangal alquran bamuy joy koku daf ko gëm motax tax ci xol bi la nekk waye nak alquran mënu ko joylo même bu togon ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu toge yoonte bi sax yoonte bi jang alquran wala jangale hadith du def ci mom ben effet du xam sax li yoonte bi wax yalla mi ngi koy leral sourate muhammad mune wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa yalla mo ne ulaika lad tabaa allah ala qulubihim wattabu ahwaahum yalla mom mo leral nako ci sen mbir mo ne yent ak yalla bi amna ci sa mbolo mi ño xamanteni kat ci nafiqi man yastami'u ilay ko xamne so waxe dañu la deglu ñu ci mbolo bi deglu nak waye ñum suñu gënne dañuy dem ci ñi nga xamanteni ay juru deug la qalu li qalu lil ladina utul ilma dañuy wax ñi am xam xam ñi am xam xam moy ñi nga xamanteni la yentu ñu doon wax ñu koy deg te fa lañu ko jëfé ko ma da qala anifan wa me yentu bi la nga doon wax tank wax ñu ñu doon wax amuñ ci dara yalla mo ni la tax ñoo mënu ñoo xam leg do xam yentu mo doon wax yalla mo katte seen xol ulaika alladhina tabaa allahu ala qulubihim ñoo la yalla katte seen xol te ko yalla katte xol leer bi su mëna dugg li tax yalla katte seen xol moy wattabu ahwaahum dañoo top seen banex ku top sa banex bakkar koku suñu borom subhanahu wa ta'ala day katte sa xol ngay gis nit ko xamne da fay top banexam bu deglo waxtan kat bi mom limi jël ci waxtan kat bi rek moy mu wax lo xamanteni lu neex ba bakkanam la da ngay ñu ne ah ci waxtanam bi ak neex manam ko ko nan waxtanam bi dafa neex koku lu neex bakkanam la ci deg waye waxtan liñ ci jël deg moy da nga wara jël ne ki li zikra la fatali la rek te inna zikra tanfa'ul mu'minin fatali da fay jël ñi gëm kon li am am solo rek moy so deglo qala la qala rasul nga pare pour jëfé ko ndax waji lay wax mom da lay fatali rek mom sax bo meñu sax mom ya ko tane mais daf lay fatali am solo moy nga jël limi wax kon li nga xamanteni moy je manam ngista limi jural nit ki moy al khirman min al hidaya yalla da fay xagn ak gindeeku du ko du meuna gindeeku du meuna juk day wëndelo rek comme mi ngi melni xobu garab bu nek ci all bi rek ngalawli fu mu ñew rek jikko yob non la na tax mel ndax ñom nafuru ma al qaidin ñom dañuy sembax lo rek fu mbolo mi feure dal ñom fa lañ nek fu mu gëna xumbe rek dal bo demone tay discotheque fekk len fa waye bo ne jaxa ja fekk len fa ñom dal fu mbolo mi aw rek ñu aw fa lolu baaxu ndax tay ban duggé sawara suñu borom mo leral seen mbir ban len ne lan mais lan mo len tabal sawara ñom ñoko wax ñom ñone ban len ne ma salakum fi sahar qalu lam nakum minal mustalim ñun dawul ñun bokkun won ci julli kat yi neewun dawul non julli waye bokkun won ci julli kat yi deug deug ndax ñom xeyna sax daal julli mais seen julli ken nanguko julli jo xamne amul selal amul ruh yalla duko nangoo lolu daan ay mouvement la rek mo tax ñom ñoko wax seen bop ñune lam nakum minal mustalim ñun tat bokkun won ci julli kat yi walam naku nut'imul miskin dawuñ lele miskin dawuñ dimbali ku amul xeyna ñom daan nañ ko def mais yalla taxul won motax walam naku nut'imul miskin te kat wakunna nukaddi bi yawmi wakunna naqulu ma'al qa'idin dan dan khus and ak khus kat li ci deg moy lepp lu ñu tudde diina dal fum gëna bare ñu dem xam ngeen say ñu créé mirum tudde ko diine mais da ngay dem yow nan lay wax ci diine nga dem dox fekk diine gënal dem sa yo waye gënaaw nak yow gëstu wo deug gi yow fum gëna neex rek ngay ko wax nday dem ci ay jang sax mom tafega ko yob wala leneen lolu yeme na kon koku diine yobbu koku kon lepp lo xamanteni birum diina la bo rewé gis fekkoko diina demal sa yoon xamné diina ji mom nekkul ci mbolo ni ndax ni nit ñi yalla néna wala kin aktaruhum la yaqahu ñi gëna bari ci ñoom déggu ñu diina kon bi yow bul xol mbolo fu gëna bare waye ci fexé rek ba xam ñi nga xamné ñoo nekk ci dëgg gi ñoom ñu né waxul naanu kasbibu bi yow bi diin ñun sax da doon wéddi su pench nan bis pench amul xayna gëmul nañ ko mais ci pench ban gëm ak bis pench bi yalla ci alcorane mo amul ndax waaji gëm né yowmal khiyam benen fa ko yowmal khiyam inventé ko ci xelam wala keneen jangal ko ko te yowmal khiyam bobu yow bo jangé alcorane do ci gis ko ban yowmal khiyam la bokku la yowmal khiyam bi yalla jang alcorane yowmal khiyam bi yalla jangal alcorane moy yowma la yanfa'u malun wala banun bis la bo xamanteni ala du la fa jariñ dom du la fa jariñ la fay jariñ moy illa man ata allah bi qalbin salim boy dikel yalla fek sa xol tet wet ci bokale di nga mucc comme ni ibrahim ñewé if jaa rabbuhu bi qalbin salim ibrahim bamuy dikel yalla xol bu tet wet ci lay dikke motax yalla mo ne yonent bi rayul muhammad manam yow muhammad rayul ibrahim alayhi salam yeen nak rayul muhammad alayhi salam pour ngeen am qalbun salim waye lulul li nak du fa jariñ mom bu fekke da nga yakane ben way ngay ñew fexé tak ngeureumam ba am ngeureumam rek yow ma xiyam bu jël boole ci mbolom yobul la da yomb trop du démé non parce ban lay tak ngeureumal koku fexé la ngay tak ngeureumam mu nekk ci suufu ngeureumul yalla bu fekke lool ngay tak ngeureumam suufu ngeureumul yalla la fekkom tay mu am ngeureumal yalla lool yow ngeureumal yalla ngay tak waye yow lu lepp lu nga sant rek gannaaw diw moko wax rek man sama yoon ndax deppone alcorane ak sunna lool du non dan la na ki ngay top moy ki nga xamanteni dafa manam womatu ci yoon wi wattabi sabila man anaba ilayya topal ki womatu ci yoon wi bu fekke da nga ne man kawlax la jëm ma and ak yow man xamna yoon kawlax yow xamaw yoon kawlax mais dañ and rek xeyna ya ma gëna xam yoon wi waye wala yow ya mëna dawal ma bayila auto bi ngay dawal bis mu demé nga jatt jëm yoonu benen yoon jël benen yoon parce que damay dam dama nan nañ dem rek fu dem baxna dama nan taxawal yoon kawlax waay ni lol la yow fekke da nga ne siratu mustaqim nga nek da ngay jima jang tamit xam ndax li problème yépp moy ñak jang yi top gumba rek ma dal fuma wo mat rek ma dem bëggul loolu parce que dañ bëgg tamit nit ki nga xamne matu ki ngay top tamit man nga ko gaganti comme ci julli nga xamne imam bi bu juume da nga koy gaganti loolu mom moy dam solo ñu ne ñaare bi moy gisal kat bi day am xat xatu xol ndax te mom gannaaw nit ñe tax muy def te nit yentay duñ ko takantal duñ ko tag day xat am xatu xol bu dimbalé nit ki te nit ki affaire am baax situation baax mo am da non jang mu dimbalé ko wala mu ñew ci réew mi jaar ci mom mu dimbalé ko situation baax les koku ñewatul ci mom diko tag wala fu mu dem ci nit ñi naan di wuma dimbalé yoyu def ko te fekk ko lu dimbalé tamit lool mo taxoon mu koy def kako lu dimbal nak day am xatu xol bok fekk day am ay problème di stress bo defé nak muy am problème té nit ñi lool moko tek bopam motax mu né fal mura'i inma fa'ala ma fa'al talaban li marlatina parce que ki ñi sal day def limi def rek ngir nit ñi gëreum ko légui nak bu fekké nit ñi gëreumuñ ko nak day am xat xatu xol mo sun borom leral ci alquran mu né yalla mo né waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isharan danka képp ko xamanteni deuddu nga sama zikr moy alquran yi ma wacc ko ko deug tokko ko dagam dundu ko metti lolu dafa ëmbul lepp ngir sal tar bi tamit ci la bokk ndax bu fekkon top nañ li yalla wacce moy lepp lu mi def rek yalla day tax ndax yow bu fekke woor na la ne dimbali ñuy dimbali ki yalla gis nako te yalla tax yow da ngay dal sa xol day dal nak sa xel day dal xamne sun borom dana la fay waye fekke da nga yaakaane nak nit ñi tag la wala nit ñi yëkëti lam lool motax ngay def ah lool mom nit ñi mom nekkul ñepp ñoy xam ñi nga xamanteni dañuy jébaali ñi nga xam ñoo leen defal lu baax leena sun borom waxaat benen aya mu ne waman yu'rid an dhikri rabbih yasluk fa'adaban sa'adan kepp ko xamne deuttu nga li yalla wacce kat yow yalla dana la soop mbugal mu metti metti fi ci adu ak al-akhirah yam ci yalla mbugal mu ne ñettel bi li nga xamne mom la ngistal di jural nit ki moy naz'ul haybati min qulubin nas day tax nit ñi dootuñ la wek nit ñi dootuñ la fonk da ngay tuuti ci kaw ci kanam nit ñi te loolu yalla mo koy def ndax te nit ki li ngay saago soppé sun borom subhanahu wa ta'ala rek day fekk nit manam yalla day def ñeneen ñi sopp la fo tollu ci yalla rek di gëna ragal yalla ragal yalla ragal gu mat day tax nit ñi tamit ragal la moy gëna wék yalla tax nit ñi wék la mo tax suñ borom ne waman yufinillah fama lahu min mukrim kep ko xamni yalla do yadal na la tax ken mënu la téral kep ko xamni suñ borom xala na paré na pour do yadal la ken mënu la téral mune umar ibn khattab wax na mune man khalaqat niyyatuhu kafahu allah ta'ala ma baynahu wa bayna an-nas umar ibn khattab mune kep ko xamanteni yeneen sel na tax yalla mo koy fegal digënté nak nit ñi ndax selal dafa am solo ndax shaytan dafa lolou la xam ndax iblis mom mo waxon ci tanu borom bi mu ne adama mi kat fa bi izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin adama mi nga xamanteni mom motax yow yalla nga genn ma narna wacc ci kaw suuf narna toroxal kat seutam yep njabotam gi dina len bewal bam def sa jaam yu selal yi shaytan mom mo jëk wax ne yow yalla sa jaam yu selal yi ikhlas ñi am ikhlas mënuma len dara ba gis ben exemple bi sun borom taala jangale ci yusuf alayhi salam da yonte yalla yusuf ngay gis baka jigen ñu sakku won mu dal di mu recc te gis nga situation yam tollu won mu metti won lol nek doomu yonte yo pare ñi def la jam jaayla ci keur bur bi pare jabru bur bi dina sakku pare nela ma nglay sakku te bo nangul ñu tejj la mom pare pour jël te prison ba dem ta prison ba ngir baña moy yalla yalla mu ne man mako musul li antinahu kana min ibadil mukhlasin ndax dafa selal motax ma defal ko lol kon selal lu am solo la ndax yalla mu neena shaytané dina fay da shaytani kana da'ifan te hen shaytané dafa new doole waye ci kim new lol moy ki selal waye ku selul mom shaytané fexé mu newul ci mom doole and ak shaytané fexé du new doole yep yalla mu ne jigen ay fexé dafa reuy inna kaylakun azim sen fexé yep jigen lu reuy la mo na setan nak mo ne man ci jigen nak la jaar pour daalal yu bari kep ko xamanteni ma nga la bëgg daal nga bañ rek suma jaar ci jigen dina la daanel ba setanu mo ne jigen ñi ñoy sama fiir go xamanteni kep kuma ci fiir rek na la japp waye bam fiire yusuf nak japp ko ndax te yusuf innahu kana min ibadina al mukhlasin la yalla dama dafa selal mo tax kon selal moy tax sun borom taala musul la ci pexi lay nit ñi fexel mo tax umar ibn khattab radiyallahu anhu mo ne man khalaqat niyyatuhu kep ko xamne yenem sel na kafahu allah taala yalla dana ko fegal ma baynahu bayna an-nas li nek ci digeentem ak nit yalla mo lay fegal pexe yin la nit ñi mëna fexel yalla mo lay ar ba nga xamanteni ñu mëna da ci yow dara juromel bi nga xamanteni moy jural aji gistal gi moy adamu itqan al amal manam def gi mi def du ko rafetal yaqulu allah ta'ala 'an al munafiqin sun borom mi ngi wax ci nafiqi muné wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allah illa qalilan muné nafiq kat suy jog di julli ji day tayel xam nga buy jog di julli nit ñi mënu ñu xamné ci tayel wa yalla mu xam xolam moko wax ndax té lan motax ñuy tayel ñom yura'una an-nasa ñi gisal nit ñi dañuy def rek fu nit ñi gis leen té am nafiq kat wa la yadhkuruna allah illa qalilan ñom buñu fatlé ko yalla lu dul lu neew am nafiq lu tuddu yalla lu dul lu neew du wét mukk di def ay azkar wala di jang alquran xana lu neew la koy def ñu lol tamit juromel bobu moy li woné né nit lay gisal manam am man ab jeexital la li jurul aji gisal moy adamu itqan amal manam jëfum du ko def nim ko wara defé buy julli julli ci du rafet lepp lu mi yara dal ci jamm yalla du rafet nim ko defé rek baxna da nan man dal na julli rek pour jëni ci mune jurom benel moy al fadihatu fi dunya wa ala ru'us al ashhad yawm al qiyamah gisal limi jural borom moy day am gatché ci aduna ak yawm al qiyam tamit da fay am gatché moy hadith yu yentina rasul sallallahu alaihi wasallam waxon mune man sam'a sam'a allah bi kep ko xamne yaangi def nit ñi deg la dina la deg wa man yura'i yura'i allah bihi kep ko xamne yaangi def nit ñi gis la dina la gis ñu ne bokku na tamit li nga xamanteni gisal da koy jël ci moy da fay dem sax ba yëm bopam wala muy reuy reuyru ba waru ndax bu fekkente mom jëfam moko yëm day muju nak daal di yëm bopam buy julli ay julli yo xamanteni bari na bu yagee mune ah man kat ku bax la warte mu waru nak ndax tag yi koy ñi tag ndax bu fekke ngir ñu tax muy def nit ñi diko tag fuñu dem rek place bu ne ñukoy ñukoy wax ku bax la bu yagge day waru dootul defati sax dootul defati dara ndax da gannaaw lool motax ñi muy def ngir ñi tag ko dañ ñaan nit ñang koy tag kon jartu muy jëf xayna sa tambali ba daanu jëf rek fu nit ñi tag ko waye ba nga xamne dem na ba am lu mu bëgg nak moy lan moy ñi diko tag mu ne comme nit ñang may tag kon jartu may def ndax ñu suma dewul tam ñu ngi continue ma tag rek mu ne juroom ñettel bi moy but laadul amal te moy bi ci gëna graw moy jëfam day yaqku aji ngi sal fi sun borom du nangu jëfam yeen tibbi alayhi salaam mu jangale ben hadith kuni wax abi sa'd ibn abi fadal ansari moko jangale mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul idha jama'a allah an-nas yawm al-qiyamati li yawmin la rayba fihi nada munadin man kana asraka fi 'amalin 'amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min 'indi ghayri allah fa inna allah aghna shuraka yani shirk rawahu ibn majah wa tirmidhi yentiga alayhi salallahu alayhi wa sallam muné bu yalla dajalé nit ñi yamal xiyam moy nit nga xamanteni nak tik amusi dana ñew mom yamal xiyam bu len yalla dajalé na da munadin day am ku woté yalla day digal ak malaaka mu woté mu wax mu am lu mu wax muné kep ko xamanteni kat jëf nga jëf bi ci bu den bokalé yalla ak kenen na nga dem ci koku mu fay la way yalla du fay jëf joju kep ko xamanteni nak ma nga nekké ci aduna da nga daan jëf jëf te jëf jëjang jamono jang koy jëf yang ci bokal ak yalla kenen na nga dem ci koku mu fay la man kana asraka fi amalin amilahu lillahi ahadan kep ku jëf jëf di ci bokalé yalla kenen fal yatlub thawabahu min 'indi ghayri allah na takku tiyabay jëf joyi te kenen tudul yalla ndax lan mune fa inna allaha yalla akhna shuraka mo gëna womal ñin kay bokalé ani shirki ci bokalé yalla soxlawul ñu bok ñu boole ko ak dara kon kep wax yaangi jëf jëf dal nañ ko jëf ngir yalla kesse ci la yalla di fayé mais bo ci boole dara rek yalla dana demal ci koku mu fay la te koku mënu la fay mune juroom ñettel bi tamit moy mbugal yomal xiyam mune mbugal mi nak amna ay melokan yu bari yo xamne amna hadith bu ci yaronata sallallahu alaihi wasallam jangale ñune ahlus sam wa sam dañu ñewon ci abu hurayra ne ko ayyuha sayyid hadithna hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam na abu hurayra dafa taxawon ak yaronata sallallahu alaihi wasallam ba hadith yu bari mom moko solo mom abu hurayra bam deme sam nak wa sam ne ko ey yow gor gi kat ñu lay ñu ngi sakku ci yow nga jangal ñu ben hadith bo xamne yaronata sallallahu alaihi wasallam ko djegge abu hurayra ne len naam sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul deg na yaronata yalla bi mune inna awwalan nas yuqda yawm al-qiyam alayhi rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ينتبه يا الله عليه الصلاة والسلام مني نيغا خامتيني يوم القيامة نيوم لاي جيك عافي نيت لا كو جيك في موي بن واي بو خامتيني اب شهيد لا سي خاري مانام دنج كو ري سي خاري دا دون خيخ سي يونو يالا لا واخ ban ray ko bu ñewé mel xiyam nak yalla daf koy laaj nak yow xéewalul na la sama xéewal lo ci def xéewalu katan gi ma la xéewalé won lo ci def mu né ah man ka xéewal gi ma gis nga ab shahid la manam dam sama katan dama ci don xex ak yeufori len ray ban ray ma ci ma nek shahid da ma don xex fi sabilillah yalla ne ko ka fa ta fen nga yow bi nga don xex da nga don xex rek ku nek diw aka jambar jeri ku ñemé la diw ko jambar la xolal mi ngi ray di ray rek ba shahid la faqat xila te wax nañ ko da nga don xare pour ñu ne jambar la lolou nga ci djublu won wax nañ ko wax nañ ne jambar kon fayna la jeexna mu ne ko nak fuma umira bihi ñu dat koy digal ñu ne malaaka yi jël leen ko fa sahiba fi waji ala wajhi ñu jël ko ci kanamam diko jatta jattati ba ci san tabal ko sawara te ñepp neena ñu won sahib la tel dara ju jorul ko li ludul ñak selal gi ñakona selal ci guerre bi ndon def ñaaral bi moy wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'alima wa 'allama wa qara'a qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'ama fa 'arafaha qala fa ma 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadhabta walakinaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qil thumma umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar ñaaray do tamit moy waajo xamanteni dafa jang xam xam ba am xam xam bi jangale jang alquran bi jangale alquran bi jang alquran bi ñewé nak sun borom ne ko wayo xewal gi mu la joxon muy xam xam bi lo ci jëk mu ne ko man ka dama jangé ba am xam xam dama non jangale xam xam bi di jang alquran bu baax nit ñi di dégg ya taxon nak makoy def yow yalla yalla ne ko fen nga taxuma won da nga doon wax rek da nga doon waxe sa xam xam pour ñu ne diw ak am xam xam diw ko xolen ku jangala jëk ak dégg alquran ak neex ba te wax nañ ko lool nga ci jublo wax nañ ko mu ne malaaka jëlën ko tabal ko sawara ndax ñak telal moko jëlé té pourtant liggéey na ba son ci aw ci aduna ñettel bi moy wa rajulun wasa'a Allahu alayhi wa a'taahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taqtu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa an taqtu fiha laka qala kadhabta walakinaka fa'alta li yuqala huwa jawad faqad qila thumma umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar mune ñettel bi moy waajo xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wërsegalon xétu alal yu bari daf ko wërsegal mo xam ay jur la mo xam or la mo xam dal xétu alal yu bari yalla manam ak ko ris la won dal ko amon alal la yalla indi ko nak yama xam ne ko yow kat joxon na la xewal moy dama la joxon alal yu bari lo ci def mu def alal ji kat lima ci def moy gisuma ben yoon mudul yoon wo xam neena yoon mu bax la lul defense na la budé tabax jakka tabax nay jakka budé aj makal ajna makka jëndal na ay nit ay biir yobuna ay nit ñu makka fekk na tamit ay jirim ño xam seen bay dafa gën aduna mu dimbali len fekk na ab jirmel manam ko xamne jëkkeer mo faatu di teñu ma dimbali ko man dal xéetu fami dimbali sabilillah yeb def na ko yalla nak ne ko lolu biñ koy def nekul won fi sabilillah man taxuma dang ko non def rek pour ne diw ko ak tabla pour ñu dem ci radio yi kuy def gamu ne diw la ko président mom la président science ba mom la ki dal mom la ko tuddé lepp luñu ñuy wax rek né diw la tuddé pour mu indi alal légui na mom bu ñëwé yëndi fa benn jëwélam wala mu ñëwul bopam sol bu yéma tok ñukay tag woné ko ci télé bi mom loolu la bëgg am nako yalla nak né ah gannaaw yow joxé nga ñu joxé ak dimbali gënal dimbali nit ñi loolu la won rek pour ñu né jawaat ak ku tabla ak tabla day joxé ku baax la té nit ñi mom ci ci té ku baax rek moy kuy joxé rek baax nga ku dul joxé nak mom baaxo ah amna ñoo xam ñu ngi joxé mais kenn xamul ndax ñu ngi joxé parce que ñom yalla mo tax kon yalla ne yalla wax rek mo am solo legui nak mu ne ko nak gannaaw lool mo taxone te yalla mom kep ku jëf dana la fay fayna la fa moy nang ci jublu won lan ci jublu la lay fay innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa jëf jëf mi ngi aju sa yene ba te yene nga am mom ngay am yow di nga don dimbali ya nga len dimbali pour ñu ne diw kat ku bax la diw ak tabla wax nañ ko jeex na legui nak mu ne malaaka jël ñu ko tabal ko sawara ñen gis ñet ñi ñep jëf nañ mais jëf jëm jëf yep ban demé yo xiyam poussière lañ ko fekk mom na suñu borom ne qul hal nunabbiukum bil akhtarina a'malan est ce que du ngeen ñew ma xibaar leen ñi nga xamne jëf nañ ba paré pert alladheena dhalla ta'yuhum fil hayat dunya ñi nga xamne seen jëf tank na ci aduna wuhum yahsabun te ñom ñi ngi fokk annahum yuhsinuna a'malan jëf dañuy jëf jamono jan koy jëf fokk na ne lu baax la ñuy jëf ndax te gis na ñi ñi def lu baax ñu koy def baye nak dañu selalu yalla mu ne ulaika alladheena kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i ñom dañu wedd yalla ndax ki ngistal koku gëmul yalla gëmul tamit ne dañu dana bay ak yalla fay ko ndax mom fay aduna la moko gënal ndax fay aduna gi moy tag yi gën ñi tag yalla mu nekk habitat a'maluhum ñuy seen jëf nak mu gëna yaqku te gëna seen jëf yaqku nak fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna yawm al-qiyam ken leen taxawal balance pour fay seen jëf ndax gënaaw jëf ci fu siyar la boko tege ci balance bi doon ben poids mo wax yalla ne mu ne